Insalmilkom minn Campus FM nil-għakom għattini program fil-sensila kif ħaddmu il-Malti fil-mkien miegħi Selim Buħanġar u il-missieden residenti ta' din il-sensila Dr. Charles Briffa. Il-ġimgħa li għaddiet semmejna kif il-kittieb minkejja l-istil biex ngħidulek kważi personali tiegħu mhux ħieles għal kollox. La jrid jikteb b'mod effettiv ħafna minn dak li jrid jgħid u l-mod kif irid jgħidu huwa bejn wieħed u ieħor iddeterminat minn qabel minn żewġ fatturi. Mill-kuntest il-wiesa tal-kitba tiegħu u mir-regoli tal-lingwa. Mela parti mill-kitba hija ikkondizzjonata mill-kuntest u mill-konvenzjonijiet tal-lingwa. Imma mbagħad ħafna minn dak li kittieb jipproduċi huwa frott ta' l-għażliet ħielsa li jagħmel kontinwament waqt il-kitba tiegħu. Sewa u dawn l-għażliet jagħmelhom kemm b'mod impliċitu u kemm mod espliċitu. U dawn l-għażliet allura iġorru mhux biss l-ideat il-messaġġi u d-deskrizzjoni tal-kittieb, imma wkoll il-qada mentali tiegħu u din hija importanti, il-qada mentali. Jiġifieri huma juru wkoll inti x'attitudni għandek lejn is-suġġett. Ftehimna? Jekk jiena ngħid nhar il-ħadd is-supporters għamlu ħafna ħsara fil-ground. Nkun irrapportajt ġara nhar il-ħadd. Imma jekk jiena ngħid, nhar il-ħadd erba' rashom sħuna farku kull mem u għamlu ħafna. Ara, qed nagħti l-attitudni tiegħi, qed tara, jiġifieri bit-tieni stil jiena qed nikxef il-qada mentali tiegħi. Ekku. All right? Jiġifieri qed nikkundannhom jien dawk. Ixek, hemm dan għax huwa importanti, jiġifieri nikxfu il-qada mentali, il-burdata, il-gosti u anke l-valuri. Sawa, ġeralment meta jidħlu kustjonijiet, per eżempju, fejn jidħol ir-reliġjon. Jew inkella fejn jidħlu affarijiet jew ta' li għandhom x'jaqsmu mal-ġender, il-differenza bejn in-nisa u l-irġiel, jew inkella affarijiet li jidħol ir-razziżmu. Hawnhekk mal-ewwel tinkixef inti. Allura jekk inti ma tkunx trid tesponi dik l-attitudni, ħoħsib l-istil tiegħek. Ara daqsxejn inti kif tista' tkun kemm jista' jkun oġġettiv jew neutru. Ftehimna? U allura żerżaq dawk l-attitudnijiet li għandek ħalli maturix inti x'inti. Ġifieri hawnhekk qed ngħid jiena li l-kittieb jista' jħaddem l-istil anka bħala għodda favorieħ. Mhux ikun qed waqqal ġebla fuq saqaħ meta jħaddem stil li jikxef din il-qada mentali tiegħu. Mhux dejjem tista' tagħmel din l-affari, però bil-prattika iktar ma tippratika iktar aħjar. Jiġifieri qegħdin ngħidu li l-għażliet juruna lill-kittieb innifsu. U juruna kif il-kittieb jixtieqna li narawh ukoll. Per eżempju, meta jekk nagħmlu mod nasal biex nikteb l-awtobiografija tiegħi jiena, sewa, jiena nipprova npoġġi lil innifsi kif nixtieq li l-qarrija u l-posterità jarawni. Ftehimna, nipprova kemm nipprova naħseb jiena indaħħal ħafna elementi personali li jikxfu dik il-qada mentali li tkellimna fuqha. Sewa, l-għażliet ħielsa tal-kittieb nistgħu naqsmuhom fi tnejn, id-dettalji tas-suġġett li jrid jinkludi u l-forom lingwistiċi li għandu jagħżel biex il-ħaq lan tiegħu. Jiġifieri, il-kittieb huwa ħieles biex jagħżel liema dettalji jrid biex jirrappreżenta l-esperjenza li jkun qed jikteb fuqha, imma r-realtà mhijiex konstanti, dik hija importanti kif inti se lejn tara l-istess ħaġa li jien inkun qed inħares leha. Sejkunu il-mod ta' kif ninterpretawa, sewa, ġifieri kif moħħna jaġina, il-perċezzjoni ġifieri qed ngħid, sejkunu differenti anke jekk inħarsu lejn l-istess ħiġra, mhux hekk inti tħares lejn ħarruba u tgħid tara xi ġmiel għandha kif tinfirex, eċetera, u jiena nħares leha u nara x'juhija fiha pereżempju. Tifhem hemm dawn l-affarijiet. Kulħadd jara skont in-nuċċali tiegħu. U allura id-dettalji li jsawru fit-tifsir jintażlu skont kif il-kittib ikun qed jara s-suġġett. Aħna diġa semmejna żewġ reporters jaraw l-istess incident b'mod ġenerali jkunu jaqblu fid-deskrizzjoni tagħhom, imma il-mod kif jinterpretaw jew jevalwah ivarja u anke l-grad tal-enfasi li jagħtu lid-dettalji ikun differenti għax dawn jiddependu fuq il-perċezzjoni tagħhom. Il-kittib huwa ħieles ukoll f'dawk l-għażliet ta' vokabularju, preżentazzjoni, strutturi sintattiċi u punteġġjatura. Dawn huma l-affarijiet ngħidulhom jien superfiċjali. Tal-witch, sewa dan huma l-affarijiet ovvji. Inti jista' jkun li inti tkun toġbok il-kelma semitika u tkun toġobni il-kelma romanza, per eżempju, tal-istess idea, per eżempju, ħelsien u libertà. Niftehmu, dawn huma preferenzi, gosti, bħal meta jien naf tilbes stil u mhux ieħor. Il-lingwa l-istess. X'se jagħżel din il-kelma jew dik? X'l-aħjar li juża l-istat kostrut jew il-forma sħiħa tal-possessiv. Hawnhekk aħjar jiġi repetut. In-nom jew jintuża pronom. Ara, dawn huma mistoqsijiet li wieħed jistaqsi fuq il-lingwa. Liema se tħalli l-aħjar effett, il-kowlin jew id-dex? Liema tqassim tal-paragrafu jħalli l-aħjar bilanċ? Naturalment xi wħud minn dawn l-għażliet isiru b'mod inkonxju. Jekk mhux awtomatiku ukoll. Għax huma parti mit-trawwim u mid-drawwiet taħsib tiegħu. U oħrajn isiru b'mod konxju. B'dan il-proċess ħieles jinħoloq l-istil ta' kittib. U issa daħjar nieħdu eżempju. U biex inħossu l-istil, ħanoffru dawn iż-żewġ eżempji. L-ewwel waħda hija silta min-novella ta' Nino Cremona li se taqra silejn. U t-tieni waħda li se naqra jiena hija verżjoni imqasra tal-istess silta. Mela kemm jiena u kemm silejn f'dan li se naqraw se ngħidu l-istess ħaġa. Però semmeha joqgħdu attenti għall-istil. Dak li se taqra silejn huwa l-oriġinal kif kitbu Nino Cremona. Id-dar ta' Gianni Carl kien fija daqatajn, ġebel ġdid maqtuħ il-bieraħ, qadba tarħam, kolonni, waħda kull ġemp tal-bib, aperturi, gwarniċati, injam ta' twieqi u gallarijiet miżbuħ aħdar jajjat, saljaturi bl-isbaħ lavur u bib tal-injam aħmar b'żewġ battalli tal-bronz. Sawa, mela dik hija deskrizzjoni qasira kif miktuba oriġinament minn Nino Cremona. Issa mbagħad naraw daqsxejn iktar fuqha. Ħanaraw il-verżjoni mqasra sa l-istess ħaġa sa ngħid jiena. Id-dar ta' Gianni Carl kienet sabiħa ħafna. Kella skultura sabiħa u maħduma bis-sena fil-faċċata tagħha. Qassarta, tara kemm ixotta, qassarta. Però kollox inkludejt, m'hemmx xi ħaġa nieqsa minnha. Issa dawn iż-żewġ siltiet għandhom bejn wieħed u ieħor l-istess tifsira mela, aħna ngħidula tifsira referenzjali. Sewa, jekk jiena qed ngħid faċċata u kif rata silejn bid-dettalji tal-faċċata, xorta qed jirreferu għall-istess soġġett. Għalhekk hija t-tifsira referenzjali. It-tnejn jagħtu deskrizzjoni tal-faċċata tad-dar ta' Gianni Carl. Imma ż-żewġ siltiet ħallu effetti differenti fuq l-orrej, biżejjed ngħidu li t-tifsir espressiv ta' kull silta huwa differenti għax is-silta ta' Cremona iġalek tiffoka u kważi tinnamra ma' kull dettall li jagħti. Fil-waqt li l-verżjoni mqasra tħallik spettatur bieret. M'hemmx involviment. F'dak li qrajt inti silejn, il-qarrejja u s-semmieħ f'dan il-każ, iħossu li jibda miexi dettal, allura jinvolvi ruħu fih. Anka fl-immaġinazzjoni, jienu naqra, jisni f'moħħi bdejt nimmaġinom daw id-deskrizzjonijiet, mentri fl-oħra ma kien hemm assolutament xejn. Xejn, inti tieħu idea. Dar kienet sabiħa. Kienet sabiħa, eżatt. Ma bliema mod kienet sabiħa, allura inti liberu wkoll li tinterpreta żbuħija skont ma trid inti. Iġifieri għawad ngħidu illi s-sentenzi tal-verżjoni imqasra jikkomunikaw ftit tifsir espressiv. L-istrutturi tas-sentenzi fil-verżjoni imqasra f'dak li qrajt jiena, ġifieri, u l-vokabularju huma xotti. Donnu l-kuttib ta' din il-verżjoni mqasra, rid ifittex jaħles malajr. Jurina d-dera tal-faċċata u mhux jirreaġixxi għaliha. Min flok ma jatina lista ta' frażijiet nominali imnaqxa mid-dettalji ta' d-dera, jasar kollox f'żewġ nomi, skultura u faċċata, hemm jiġbor kollox, u dawn iħallu deskrizzjoni daqsxejn vaga, anke l-aġġettiv sabiħa huwa vag, għax iżbuħija mhi spjegata bħalma hi fil-verżjoni ta' Cremona. Fil-fatt fl-qrajt jiena anke tatni aktar x'nifhem fuq il-persuna ta' Gianni Carl. Qed inħoss li dan il-bniedem minn din id-deskrizzjoni hemm ċertu rikkezza miegħu hemm ċertu rajtu iktar rik. Dik l-ispjegazzjoni li tajt inti fuq b'dak li attenti, allura aħna nistgħu nikkonkludu li l-istil ta' Nino Cremona kien fil-fatt laħaq l-iskop tiegħu. Li inti tassimila id-dar mal-karattru. Fimt? Eżad dak li attenti. Mentri fl-oħra, ħallejni u mifrudi. Seta kien isu kwalunkwe persuna. Ekko, ġifiri hawnhekk il-punt li qegħdin ngħidu. Huwa li qed ngħidu l-istess ħaġa bejn ieħor, imma il-mod kif tgħidha, il-mod kif tippreżenta se tħalli effett differenti. Ma nistgħux nitfgħu ġudizzju xiera fuq dan il-paragrafu xogħol li qrajt jiena. Għaliex? Għax m'hemmx dawk id-dettalji li qed tgħid inti, silen. Nistgħu nitfgħu għamla ta' ġudizzju jekk pereżempju kellna n-novella kollha biex niftehmu. Alright, x'imma tgħid, alright, tgħid dan joqgħod hemmhekk. Imma meta noħduhom hekk kwadri għalihom maqtugħin, u tinsiex li fil-letteratura l-istil tal-ftit jinbena fi-stil ħafna aktar komplikat. Allura jekk ikun stil xott u l-ftit ikun xott, allura jiġi xott ħafna. Qed tifhem? Għalhekk jiġifieri aħna ngħidu għati każ is-sentenza, għati każ il-paragrafu u l-kumplament jiġi waħdu. Dan huwa kollu huwa prinċipju tal-istil. Allura kif inhu il-paragrafu fil-verżjoni mqasra, wieħed jista' jgħid li l-kittieb mhuwiex imkisser fis-sena tal-kitba daqs Nino Cremona. Dan l-unika ħaġa jew kellha forsi ma tgħidx li mhuwiex imkisser imma li mhux qed jagħmel l-istess xogħol. Fil-waqt li jekk il-paragrafu xogħol u vag narah f'kuntest akbar, kapaċi nirrealizzaw li l-aspett xogħol u l-aspett vag huma l-kwalitajiet li rid joħloq il-kittieb għall-iskop partikolari tiegħu. Jiġifieri anka stil xogħol u vag jista' jkollu raġuni f'kuntest ieħor, mhux din in-novella, imma f'kuntest ieħor jista' jkun hemm. Per eżempju, il-mod ta' ħansemmi awtur barrani kif kien jikteb Ernest Hemingway, per eżempju, ma kienx jagħti wisq dettalji apposta biex iħalli l-iffokar fuq l-azzjoni u mhux fuq id-dettalji. Ġifieri dejjem jista' jkun hemm raġuni. Mil-banda l-oħra, Cremona, kif qegħdin ngħidu, jinvolvi ruħu fid-dera tal-faċċata. Il-frażi daqqatajn tassumi funzjoni ta' osservazzjoni bir-reqqa li trid timpenja lil arrej spettatur fis-serbut ta' dettalji nominali li jagħtu l-impressjoni ta' fullaġni skulturali. Dina ma teżistix fil-verżjoni mqasra, dik il-fullaġni skulturali. Is-sensitività ta' Cremona għall-grammatika tal-grupp nominali fil-Malti tagħti bixra definittiva lid-deskrizzjoni, bixra li donna twassal ħiel ta' ammirazzjoni fil-kittieb. U tantu hekk li inti assimilajtu mal-karattru. Ir-ritmu li jinħoloq minn dan is-serbut ta' grupp nominali isawwar effetti stilistiċi li ġalu li daqqatajn tibqa għaddejja mingħajr interruzzjoni ta' xejn. Iwaslu sħuħija kompleta. Bekk l-istil espressiv tiegħu mhux biss jagħti ċerta qawwa lid-deskrizzjoni, imma huwa parti importanti mit-tifsir tiegħu. Fi kliem ieħor l-istil ta' Cremona mhuwiex sempliċement ornament imma estensjoni tat-tifsir. U hekk hawnhekk aħna tajna daqsxejn ta' idea ukoll b'eżempju x'inhu l-istil. Issa l-istil espressiv jista' jkollu skop partikolari. U allura l-stil espressiv, per eżempju, jekk iwassal is-sentimenti u l-opinjoni tal-kittieb, hemmhekk qed ngħid jiena għandu skop partikolari. Jista' jintuża wkoll bħala mezz ta' persważjoni. Inti tuża l-istil biex tippersuadi lil dak li jkun. Jew biex inqedu għamod ieħor, stil effettiv huwa frott ta' kemm kittieb jirsisti biex jikkonvinċi lill-qarrej fuq xi ħaġa. Ma jekk l-istil huwa għażla li tippersuadi, l-istil huwa wkoll tiftixa u sejba. Bl-istil infittex u niskopri u nsib. U joħloq l-istil li jrid il-kittieb jipprova jfittex il-lingwa li taqbel mal-ħsieb u s-sentiment tiegħu. U meta jsib l-espressjoni eżatta, juża. Quddiemu jkollu diversi għażliet stilistiċi. Imma jagħżel dik li hu jaraf u jifhem li għandha possibilità li tkun preċiża għal dak li għandu f'moħħu. Mill-banda l-oħra, biex imbagħad aħna rridu niġu n-naħa tal-qarrej, għall-qarrej l-istil ukoll huwa tiftixa u sejba għax jirrealizza li hemm modi ġodda u possibilitajiet oħra ta' tħassib fuq is-suġġett ta' dak li jkun qed jaqra. Nieħdu eżempju ieħor biex naraw kif kittieb jista' jippersuadina fuq dak li jkun qed jikteb. Issa did-darba silejn sa taqra silta oriġinali minn artiklu miktub fuq Reliġjon u Identità ta' Anthony Abela. U mbagħad jiena naqra l-verżjoni mqasra tiegħu, ma ħan nisimgħu l-ewwel il-paragrafu oriġinali kif miktub. Wieħed kien jistenna li l-kisba tal-indipendenza politika u l-proċess maġġel tal-iżvilupp ekonomiku taħt diversi amministrazzjonijiet fil-gvern kienu se jolqtu bisħieħ ir-reliġjon u l-kultura. Żgur li l-fidi reliġjuża u l-valuri soċjali tal-poplu ma kinux se jibqgħu bla mit-tifsa. Għax bħalma ġara qabel f'pajjiżi oħra tal-Ewropa, il-proċess ta' sekolarizzazzjoni seta' f'qasir żmien iġarraf l-identità reliġjuża u l-moralità soċjali tal-Maltin. Mela hawnhekk għandna silta soċjoloġika. U issa ħalli tisimgħu l-istess. Kważi l-istess. Però verżjoni mqasra. Din tajdinnek. Minħabba t-tibdil ekonomiku li ġabet magħha l-indipendenza kellu jkun hemm bidla kbira fir-reliġjon u l-kultura ta' pajjiżna. L-istess. Rġejna għamilna l-istess ħaġa. Assarna dak li jintqal. Il-verżjoni mqasra li qrajt jiena tagħti l-qofol tas-sens. Ġifieri t-tifsira qiegħda hemm dak li rid jgħid. Imma ma tipprova tenfasizza ebda parti mill-informazzjoni fattwali li rid jagħti s-soċjologu. Fil-waqt li l-verżjoni soċjoloġika ta' Abela dik li qrat silejn jiġifieri tenfasizza il-proċess ta' bidla politika u ekonomika li jrid jaffetwa l-ħajja reliġjuża u kulturali tal-Maltin. U biex jikkonvinċina, għax aħna qegħdin nitkellmu fuq kif l-istil jista' jikkonvinċi wkoll jippersuadi, alright? U biex jikkonvinċina fuq din il-bidla jqanqal paragun ma' pajjiż ieħor. Tantu hekk li l-istruttura bħalma ġara qabel f'pajjiżi oħra tal-Ewropa noħduha bħala l-prova ta' dak li qed jgħid. Jiġifieri, għax dak li qed jgħid diġà seħħ f'pajjiżi oħra tal-Ewropa, allura f'Malta rid iseħħ ukoll. Dan li għedna ikompli saħħaħ l-argument li l-istil mhuwiex sempliċement ornament. Dina semmejniha wkoll il-ġimgħa l-oħra. U jidher ċar ukoll li l-kontenut jinvolvi għażliet stilistiċi li jagħmlu l-istil komponent importanti tat-tifsir. Ġifieri l-istil huwa parti mit-tifsir. Issa minħabba li l-istil huwa riżultat ta' bosta għażliet, l-istil spiss jurina xi aspett mill-personalità tal-ktieb li semmejna wkoll anka d-darba l-oħra, jew jurina għalmenu dik il-parti tal-personalità li l-kittieb irina naraw għax jista' jkun li jitfa' għamla ta' personalità li mhux vera tkun tiegħu, imma dik li jkun irina naraw. Dan l-aspett joħroġ mill-impressjoni totali li nieħdu tal-kitba. Mill-istil nistgħu naraw kif il-kittieb iħares leħin nifsu. Nistgħu nifhmu l-attitudni emozjonali u intellettuali li kollu lejn is-suġġett u nistgħu nieħdu idea kif jaħsiba fuq il-qarrej. Dan kollu joħroġ l-aktar mit-ton tal-kitba tiegħu. Mela ħaniġbru fil-qosor dak kollu li qedna sa issa. L-istil jinkludi il-mod kif kittib jaħsiba fuq is-suġġett tiegħu u l-mod karatteristiku ta' kif jippreżentah għal xi skop partikolari jew għal xi qarrejja partikolari. L-istil joħroġ mill-għażliet lingwistiċi li jridu jesprimu b'mod effettiv il-ħsieb u s-sentiment tal-kittieb. L-istil jista' jkun mezz ta' tiftix u sejbiet kemm għall-kittieb u kemm għall-qarrej. L-istil iqawwi t-tifsir espressiv u t-tifsir referenzjali u jintensifika t-ton tal-kitba u jista' jintuża biex jipperswadi l-qarrej fuq xi ħaġa. L-istil mhuwiex sempliċement ornament, imma jġorr sottilezz importanti ta' tifsir u evalwazzjoni li jiddefinixxu l-personalità tal-kittieb, l-attitudnijiet bażiċi tiegħu, il-qada morali tiegħu u r-relazzjonijiet tiegħu mas-suġġett kif ukoll mal-qarrej. Sawa, issa allura aħna qegħdin hawnhekk minn barra li naraw li l-istil jista' jintuża għal skop partikolari. U li l-istil hemm aspett ta' libertà fih daqsxejn ta' mod kif inti tħossok ħieles biex tiżviluppah. Minn hemmhekk allura rridu ngħaddu għal l-elementi tal-istil. U l-elementi jiġifieri li jipproduċu l-istil. L-istil jinvolvi il-fatturi possibbli kollha tar-retorika. Biex nistudjaw kif jinħoloq l-istil, rridu nistudjaw kull ħaġa li kontribwixxi għal proċess tal-komunikazzjoni. Issa hawnhekk qed nidħlu fil-mekkaniżmi tal-lingwa u tal-kitba. Rridu nagħżlu bejniethom, il-mekkaniżmi tal-lingwa nużawhom il-ħin kollu anke meta nitkellmu. U meta nikbu mbagħad hemm il-mekkaniżmi tal-kitba. Ġifieri għandek nsemmu xi wħud minnhom l-organizzazzjoni tal-kompożizzjoni sħiħa. L-iżvilupp tal-paragrafi, l-istrutturi tas-sentenzi, il-ritmu tas-sentenzi, il-vokabolarju, x-sanażel, diġa semmejnieh minn għalija, il-punteġġjatura, u kif diġa għedna l-elementi retoriċi li jipproduċu l-enfisi u l-emozzjoni marbuta ma' suġġett. Jekk inħarsu lejn il-vokabolarju, naraw kemm għandu għażliet qudiemu l-kittieb. Ngħidu aħna, wieħed jista' jippreferi għal skopijiet speċjali. Li jżomm il-vokabolarju sempliċi u limitat bħalma jagħmel traversara fil-kitba ta' tfal, pereżempju, jew ukollu vokabolarju varjat ħafna bħalma jagħmel Jose Akulina fil-kitba tal-essejs tiegħu. Jew idaħħal ħafna nominalizzazzjoni bħalma tagħmel Rena Balzan fir-romanzi tagħha. Elementi lessikali oħra jistgħu jinkludu tendenza għal monosillabi, jiġifieri jkun hemm min ħobb jikteb monosillabi. Użu ta' kliem rari jew qadim, hawn min joqgħod isiblek apposta xi kelma rari u jdaħħalha ħalli jisu jimpressjona. Użu ta' kliem tekniku, tħaddim ta' kliem konnotattiv, tħaddim ta' xbijat u paraguni, tendenzi għal kliem astratt, użu ta' element dialettali, użu ta' espressjoni figurattivi. Sewa, u l-kittieb jista' wkoll joħloq effetti differenti jekk juża il-verbi fil-passiv jew jinqada b'ħafna forom aġġettivali. Dawn huma kollha fuq livell lessikali. Jiġifieri kemm jista' jvarja. L-istruttura tas-sentenza wkoll hija importanti. U l-kittieb għandu għażla kbira ta' forom li jistgħu jipproduċu enfasi, skantament, emozzjoni, bordati differenti u x'naf jien. Il-varjetà fil-binijiet tas-sentenzi hija ħaġa mixtieqa u għalhekk it-tip juża sentenzi qosra, mistoqsijiet retoriċi, sentenzi twal, parallelizmi, strutturi bilanċjati, antitesi, strutturi interrotti, sentenzi periodiċi, inverżjoni, repetizzjoni, strutturi subordinati u dawn kollha jħolqu effetti differenti. Biż dawn l-elementi tal-istil rridu narawhom kif jaħdmu fil-kitba. U meta niddeskrivu l-istil ta' kittieb mhux biżejjed ngħidu x'karatteristiċi juża, imma rridu nsibu il-funzjoni ta' dawk il-karatteristiċi stilistiċi fil-kontest tagħhom. Per eżempju, jiena semmejt li Rena Balzan tuża n-nominalizzazzjoni fir-romanzi tagħha. Għaliex tagħmel hekk? Għaliex hi tipproduċi l-istil mentali tagħha li huwa stil kliniku, għaliex bħalma nafu Rena Balzan hija professoressa tal-farmaċija. Allura għandha dik il-qada mentali ta' xjentista. U allura qed tirriflettiha fir-rumanz tagħha u qiegħda wkoll tiddeterminala il-mod ta' kitba tagħha. Ġifieri hemm skop ukoll għaliha għaliex f'dik l-attitudni mentali iddaħħal anke l-karattri tagħha. Il-ġimgħa dieħla naħseb se niflu daqsxejn fid-dettall il-kitbiet ta' dawn il-kittieba u x'hekk. Iva, u l-ewwel wieħed li sa nibdew il-ġimgħa dieħla huwa Herbert Ganado. U naraw daqsxejn x'tip ta' stil għandu, kif kien jikteb, alright, u kif kien iħaddem il-Malti. Ħalli nesponu il-ħila tiegħu, però fl-istess ħin inkunu qed naraw ukoll aspett tal-Malti maħdum bis-sena. U naraw ukoll il-potenzjalitajiet kif dejjem għadna tal-Malti. Wakillum temmejna programm ieħor fis-sensiela kif ħadmu. Il-Malti nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Silejn u Dr. Charles Briffa, inselmulkom.